الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. سورة بقرة دوما سيبارة آيات نمبر 221 222 223 سورہ بقرہ آیت نمبر 221 222 223 دینم سبق کی اللہ پاک منتا یو مسئلہ بیانی مسئلہ دارا اللہ پاک دی خبر وضاحت کی چه تاسو مسلمانان او کافر دا زان لزان لقومون اے نو اے مسلمانانو سرو تاسو مسکافر و خود سرش وادم کوئے او الله پاک خذو ته وایي چې تاسو کافرو سړو سره ودونه مه کوئ. یو کافر سره خلک ولې واده کوي؟ صرف دومره چې قرآن دلته بیان کړي دي، دغه وجه ده چې یا دولت به ورسره زیات وي او یا به ورسره حسن او جمال وي. د دې دوه خبرو نه به تاسو کافرو سره واده کوئ. لیکن بل طرف ته که وګورئ، مفاسد یې څومره دي، نقصانونه یې څومره دي. یو نقصان خو الله دلته بیانوي او هغه د ټولو نه غټ نقصان دی، ځکه الله دلته بیان کړی دی دری آیات پا آخر رکھی. اللہ فرمائی چه تاسو کافر سر واده اوکے نو اولائک یدعون الی النار، دا خلق پا تاسو جہنم طرف تبوزی، یعنی تاسو نے با ایمان اخلی. دا غط نقصان دی چه ما دولت خوخ که، ما حسن و جمال خوخ که، خدا عظیم نعمت ده ایمان هغه زمانه لا. اوس په مونږ دا وایو چې نه ایمان خو رانه نه ځي، زه یو کافرې ښځې سره واده کومه، کیدی شي زه یې مسلمانه کړم. لیکن دی طرف ته نه ګورو چې ما په کوم سوچ باندې واده کړی دی. ما خو د دولت دپاره کړی دی، ما خو د حسن او د جمال دپاره کړی دی. نو چې ما د حسن او د جمال د وجې نه کړی دی، نو د هغې د حسن او د جمال او د مال نه به زه متاثره کېږم که نه؟ او متاثره شوی یمه، ځکه ما هغې سره واده کړی دی. نو که سبا دغه محبوبه ښځه تا ته ووایي چې دا خپل ایمان پرېږده او ډایرک خو به درته نه وایي ځه، خو چې ستا جون رو رو هغې سره تیریږي تیریږي تیریږي، نو چې څنګه هغه کوي نو هغه به بیا رو رو تم کې، ځکه تا ته خو به هغه د نیکۍ ترغیب نه درکوي، د تقوا ترغیب خو به هغه تا ته نه درکوي. خو چې هغه ګناهونو کې مبتلا وي، ته به مسره رو رو په ګناهونو کې مبتلا کېږي. غالب امکان دا دی چې هغه به تا خپل دین طرف ته اړوي، تا به د خپل دین نه وباسي. د ایمان د دې عظیم دولت نه به تا خلاصوي، نه دولت دې واغش، دنیا دې واغشته، حسن جمال دې واغش، لیکن ایمان دې بیل. یو خدا غټ نقصان دی. بل دا ده چې لکه ما ووی، دا کافر ځان له قوم دی، مسلمان ځان له قوم دی. غرض دا دی چې کافر ځان له جنس دی، مسلمان ځان له جنس دی، او کافر ځان له جنس دی. نو غیر جنس سره څوک واده کوي؟ مونږ خو چې ته دا نه دي لیدي چې چا غوا میخې سره واده کړي، ځکه هغه غیر جنس دی. نو غیر جنس سره غوا میخې سره خو دې چې ته واده ونه کړ، او کافر یې سره واده کې، یا کافر سړي سره واده کې، غیر جنس سره څوک واده نه کوي. او غیر جنس سره چې واده کوي، نو د هغې به نقصانونه ستاسو وګوره چې څونه نقصانونه بهوي. اول خو کېږي نه واده، نو غیر جنس سره څوک واده نه کوي. او د هغې کې به یو بل نقصان دا وي چې که دا رجحان زیات شي او مونږ د کافرو سره ودونه شروع کړو، اگر چې کافر سره خو واده کېږي نه، ده سره نکاح و سره جایز نه ده. دا خبره به ځان له راځي اهلي کتابو، چې کله مونږ اهلي کتابو خبره کوو نو بیا به هلته دا مسله راځي چې که دا رجحان زیات شي د مسلمانانو دا ښځې به دغسې پاتې شي، بیا به مونږ د هغوی نه متاثره کېږو، د مال دولت او د حسن او جمال نه، او مونږ به وایو چې جایز دي اهلي کتابو سره ودونه، هغوی سره به کوو، دا مسلمانانې ښځې به دغسې پاتې شي، دې کې به احساس کمتري پیدا شي بیا. خو دا خبره به هلته راځي بیا چې کله اهلي کتابو سره واده جایز دی او که ناجایز دی، دا یو ځان له موقع باندې به راځي، الله به وروسته بیا فرمایي. خو مونږ د مغرب نه متاثره کېږو، د کافرو نه متاثره کېږو، او د هغوی مال دولت او حسن او جمال. یو مفکر لیکلی دی وی مشرق مشرق دی او مغرب مغرب دی، مشرق او مغرب چته نه دی یو ځای شوي. د مشرق او د مغرب میلاپ دا ناممکن دی. ټیک ده، بعضې ښه کارونه ښه صفات هغه به هغوی کې وي، او بعضې به په مشرق کې وي، لیکن د مشرق هغه اخلاقي اقدار، هغه روحاني پاکیزګي هغه په مغرب کې نه ملاوي. هغوی زمونږ نه بعضې خبرې اوړي دي، کله چې انګریز د برصغیر نه ته، نو کتابونو لیکلي دي چې درې سیزونه یې زمونږ نه یوړل. یو خوف خدا، یو د قانون احترام، هغوی ډېر زیات کوي. او یو د وخت پابندي. هغوی دا احترام ډېر زیات کوي د والدینو مشرانو، د قانون احترام، د رشتو احترام، دا هغوی کې ډېر زیات دی. خو دا خبره یې زمونږ نه پټه کړې، دې ځای نه یې رانوړې ده. بل د وخت پابندي هغوی ډېره کوي، مونږ مسلمان د وخت پابندي نه کوو. او خوف خدا دی، کیدی شي دغه هم پکې سوي چې دا کارونه د خوف خدا د وجې نه به کوي، ځکه کافر خو هم الله مني. خو بیا هم به هر حال مشرق مشرق دی. د هغوی د بعضې ښو کارونو د وجې نه، د ښو خبرو د وجې نه، اوس مونږ چې دی نو هغه خپلو خامې باندې بالکل پرده وانچو، یا د هغوی نه دې مونږ متاثره شو. نه نه نه، چرې مونږ د هغوی نه په دوه درېو خبرو نه متاثره کیږو؟ مسلمان له الله ایمان پشان عظیم دولت ورکړی دی، بهترین اخلاق یې ورکړي دي، ښه اقدار یې ورکړي دي. مشرق کې چې کوم صفات دي هغه په مغرب کې نشته. د دوه درېو صفاتو نه مونږ نه متاثره کیږو، او مونږ له پکار دي چې متاثره نه شو. غرض مې دا د عزتمندو، نقصانونه ډېر زیات دي چې کوم سړی کافرو ښځو سره نکاح کوي. نو اسلام منع کړه. اسلام وایي چې مفاسد ډېر زیات دي. یو طرف ته صرف مال او دولت دی، او بل طرف ته د دنیا مفاسد دي، ډېر مفاسد دي. د دې وجې نه تاسو نکاح جایز نه ده. تاسو هغوی جهنم طرف ته بوزي، او الله تاسو ته حکم کوي چې تاسو جنت طرف ته لاړ شئ. اوس تاسو خوښه ده چې کومه لار خپلوي. الله پاک فرمایي ولا تنکحوا المشرکات، نکاح مه کوئ مشرکانو ښځو سره، حتی تر دې حده پورې یؤمننا، چې دوی ایمان راوړي. ایمان یې راوړه، مسلمانه شوه، بیا ورسره نکاح وکړه. ولا امت مؤمنه خیر من مشرکات، ولا امت وینځه مؤمنه مؤمنه خیر دا ډېره ښه ده، من مشرکات د مشرکې نه. ولو اعجبتکم، اگر که په تعجب کې غورځئ، د هغې مال او دولت تاسو لره، هغې سره مال دی دولت دی کافرې ښځې سره، او بل طرف ته یو وینځه ده. عربو کې وینځې وي پخوا. هغه مؤمنه ده، هغې سره هېڅ هم نشته، هغې سره صرف او صرف ایمان دی. دقه وینځه ته ډېره ښه ده. ولا تنکحوا المشرکین، اوس ښځو ته خدای پاک وایي چې تاسو نکاح مه کوئ مشرکانو سړو سره، حتى يؤمنوا، ترى دي حدا بوري دي ايمان روري. ولعبد مؤمن، يا غلام مؤمن، خير دا دير خدي وبهتر دي من مشركين دا اغا مشركنا. ولو اعجبكم، اگر كبه تعجب كي غرزي تاسو لرا، مال دولت وسر دير دي، حسن وجمال وسلي سر دير زياد دي، خونا دا غلام تا دير خدي كي مسلمان دي و دا ايمان دولت وسر دي. د دنیا د دولت نه د ایمان دولت چې دی، نه د یو عقلمند سړي په نظر کې ډېر لوی دی. او وجه الله پاک بیانوي دي ځکه اولئک، دا خلک یعنی دا کافر، او یدعون الی النار، دی بوزي تاسو بلی تاسو لره الی النار، اور طرف. او والله الله پاک تاسو ته حکم کوي چې دوی سره واده مه کوئ، نکاح مه کوئ. یدعو الی الجنه، بلی جنت طرف ته. اوس تاسو د الله خبره منی او که د شیطان منی؟ والمغفره، او بخښنې ته م الله بوزي، باذنه، په حکم خپل سره. الله وایي چې تاسو کافرو سره ودونه مه کوئ. د دې وجه نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې مال او دولت ته د چا مه ګورئ. بهترین مال، بهترین خزانه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای هغه نیک سیرته بیبی ده. چې نیک سیرته وي، مؤمنه، پاک دامنه، دا ډېر لوی دولت دی، عظیمه خزانه ده. پیغمبر علیه السلام د زنانو صفات بیان کړي چې تاسو واده ورسره کوئ نو نیک عمل او پاک دامنه او مؤمنې ښځې سره وکړئ. او دا مؤمنه خزه او پاک نیک سیرت خزه کومه وي؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله یو سړی ورته وګوري نو د هغه زړه پرې خوشحاله شي، او چې یو حکم ورته ورکړي زنانه ته نو هغه په دل او جان سره هغه پوره کوي، مني د خپل خاوند خبره مني، او چې خاوند کور کې موجود نه وي د هغه د مال او اولاد د هغې حفاظت کوي، د خپل عصمت او پاک دامنې حفاظت کوي. دا بهترینه ښځه، دا لوی دولت دی. د دې وجې نه عزتمند دی که مسلمانه ښځه کې نور هیڅم نه وي، نو دا د ایمان لوی دولت. او الحمدلله چې د ایمان دولت چا کې وي نو بیا هغې کې ټول صفات وي. دا ایمان چې دی نو دا بنیاد دی، جرړه ده. نو د کوم بوټي جرړې چې مضبوطې وي هغه وروسته بیا څانګې تازه تازه کوي، او چې د چا جرړې خرابې وي، د کوم بوټي جرړې خرابې وي، د هغې نه دا تمه مه کوه چې دا به وروسته شنې څانګې ونیسي، پاڼې به ونیسي. نو چې جرړې مضبوطې دي، ایمان شته، اعمال صالحه به راځي، دا څانګې دا تازه شاخونه به نیسي بیا. د دې وجې نه پیغمبر علیه الصلات وسلام زموږ په معاشره کې الحمدلله مسلمانانې ډېرې پاک دامنې ښځې شته، نیکمله صالحه ښځې، په نسبت د سړو ښځو کې دینداري ډېره زیاته وي. بیا ولې مونږ دا کافرو د مال او دولت نه متاثره شو او هغوی سره د واده کوشش کوو؟ پیغمبر علیه الصلات وسلام د تره لور وه، ام هانی رضی الله تعالی عنها. د نبوت نه مخکې پیغمبر علیه الصلات وسلام د هغې رشته غوښتې وه، د څه وجې د وجې نه هغه رشته وله هغوی نه وه ورکړې. خو د حضرت علي رضی الله تعالی عنه دا خواهش و چې یاره د ام هانی دا د ابوطالب صاحب لور وه چې د دې نکاح پیغمبر علیه السلام سره وشي. پیغمبر علیه السلام بیا دا بل خاوند ته واده شوه، کونډه شوه، بیا بچي و. بیا دا حضرت علي رضی الله عنه خواهش و چې دا پیغمبر علیه السلام سره یوه رشته خو دا مضبوطه زمونږ د وینې رشته ده چې زمونږ د پیغمبر علیه السلام د تره لور وه، بل چې دا د پیغمبر علیه السلام بیوي شي نو دا به ډېره ښه شي. حضرت علي رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته مشوره ورکړه، پیغمبر علیه السلام خوښه کړه، وی بالکل. نو ام هانی رضی الله تعالی عنها ته پیغام ورسېد د نکاح چې پیغمبر علیه السلام تا سره نکاح کول غواړي، ستا څه اراده ده؟ نو ام هانی رضی الله تعالی عنها ورته جواب ورکړ. ګورې داسې پوهې ښځې، هوښیارې ښځې، وی دا د الله رسول او زما د تره زوی، په مخ د ځمکه د ده نه ګران ما ته بل څوک نشته، د ده حق ډېر زیات دی، زما یتیمان بچي دي، زه د هغې پرورش کوم، نو زه یارېږم هسې نه چې زه د خپلو بچو په تربیت کېم، په خدمت کېم، او د پیغمبر علیه الصلات وسلام خدمت کې رانه څه کوتاهي راشي نو دا به زما دپاره د دنیا او د آخرت نقصان وي. زه صرف د دقې وجې نه چې هسې نه د ده حقوقو کې ما نه څه کمی بېشي راشي، ځکه زما بچي دي یتیمان، زه د سره نکاح کول نه غواړم، ما نه څه کمی بېشي ونهشي. پیغمبر علیه الصلات والسلام چې دا جواب واورېد ډېر زیات خوشحاله شو او ویې فرمایل، وی د قریشو بیبیانې دا په ټولو ښځو کې ډېرې بهترې دي، ځکه دوی په اوښ باندې سورلي کوي او په خپلو ماشومانو باندې ډېرې مهربانه دي، په خپلو بچو ډېرې مهربانه. او د خپل خاوند ډیره تابعداري. دا درې صفتونه پیغمبر علیه الصلاه والسلام بیان چې یو د اوښ سورلی کوي، یو په خپلو بچو ډیرې مهربانه دي، او بل د خپل خاوند ډیر خدمتګاري. نو عزتمند داسې هوښیارانې ښځې، داسې پوهې ښځې الحمدلله، تاسو وګورئ حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها، هغې پیغمبر علیه السلام سره واده وکړ چې نه مور و نه پلار وه، هیڅوک یم نو. ښځه چې واده کوي نو هغه چېرته لوی خاندان ګوري، طاقت ګوري چې یاره زما حفاظت وکړي، زما د مال حفاظت وکړي. لیکن حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه السلام قبول کړ، او بیا پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته خپل ټول مال وسپاره چې ته په دې تجارت کوه. او هغه دومره هوښیاره بیبي چې د پیغمبر علیه السلام باندې به تکلیف راغی، پریشانی به راغله، نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته به یې داسې ډاډګیرنه ورکړه چې د پیغمبر علیه السلام ته به نوی جون میلاو شو په هغې سره. دغه حیرانه چې راغی دغه واقعه، یا نور داسې ډېر، پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته یو نوی جون د هغې د وجې نه میلاو شوی. نو عزتمندو، داسې هوښیارانې ښځې، پوهې ښځې الحمدلله مسلمانانو کې ډېرې ښې ښې ښه زنانه شته، او ټولې زنانه د مسلمانانو په دې ښه دي چې د ایمان خاوندانې دي. نو بیا ولې مونږ د کافرو نه متاثره کېږو؟ صرف د هغوی د مال او د حسن او د جمال نه مونږ متاثره کېږو. او که حقیقت ته وکتی شي، کوم حسن او جمال چې په مشرق کې دی هغه په مغرب کې نشته. مال به ټیک ته کمی وي، هغوی به مالداري، خو که هغوی سره د دنیا مال شته نو مونږ سره د ایمان مال دی. نو د هغوی نه زمونږ دولت ډېر زیات دی، ځکه دا مال دا خو د دې دنیا مال دی، بس په دې دنیا کې پاتې کېدونکی دی. او مونږ سره ایمان دی، نو ایمان په دې دنیا کې هم چې دی نو د انسان د کامیابۍ یو ذریعه ده، او په آخرت کې دغه لوی جون دپاره د آخرت ذریعه ده، نو د دواړو جهانونو د نجات ذریعه ده. نو بیا ولې چې دی نو مونږ هغه لوی دولت پرېږدو او دغه لږ دولت ته پسخېږو؟ نو الله پاک فرمایي چې دا کافر دا تاسو جهنم طرف ته بوزي. اولئک دا کسان یدعون الی النار، بلی تاسو اور طرف ته، او والله الله پاک یدعو الی الجنه، بلی تاسو جنت طرف ته، والمغفره او بخنه طرف ته باذنه په حکم خپل. ویبین آیاته، بیانی آیاتونه خپل للناس دپاره د خلکو، لعلهم یتذکرون، خایږي چې دوی نصیحت قبول کی، نصیحت واخلي. الله وی نصیحت زما د خبرو نه واخلئ. خیال کوي چې د کافرو د مال او د حسن او جمال نه تاسو متاثره نشي او هغوی تاسو نه ایمان وانخلي. خیال کوي. دې بل آیات کې ویسألونک عن المحیض، د جاهلیت په دور کې او په ابتدا د اسلام کې هم دغه علاقه کې مکه مکرمه کې عربو کې دا دستور و چې هغوی به زنانو ته په ډېر کم نظر کتل. یهودو کې دا طریقه وه، کله چې به د یو زنانه ماهواری راله، بیماری به راله، نو هغه به یې د کورونو نه وویستلې، د ځان نه به یې بالکل جدا کړي، بار په بیابان کې به یې ورته د کورونو نه لرې یو خیمه لګولې وه، او هغې کې به هغوی پاتې کېدې. روټۍ به یې ورته داسې د لرې نه ورغورځوله، نږدې به نه ورتلل د بیماری پروازو کې. او د عربو د مشرکانو هم دغه کارو، هغوی به هم خپلې بیبیانې، دا د عربو هم دا طریقه وه او د یهودو هم دا طریقه وه. نو صحابه کرام مسلمانانو پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړ، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د حیض په دوران کې، د بیماری په دوران کې خپلو بیبیانو سره څه رویه اختیارول پکار دي؟ الله د دغه رسم